حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہونے لگو تو بولو السلام علیکم یا اہل البیت. ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا, عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں جائے اور اس کے گھر میں کوئی ہو ہی نہ تو پھر کس کو سلام کرے. ایسے بندے ہوتے ہیں نا جو کوارے ہوتے ہیں. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا, الگ مکان لے کے رہنا شروع کر دیتے ہیں مجبوراً, نہ بیوی نہ بچہ نہ رن نہ کن. گھر کا دروازہ کھولا جا کے سو گئے, جب دل کیا اٹھ کر ہوٹل سے کھانا کھا لیا. ہوتے ہیں نا ایسے بھی بندے. تو صحابی کے دل میں انہیں امتیوں کا خیال ہوگا جو اکیلے رہتے ہیں, یا رسول اللہ جو گھر میں جائے اور گھر میں کسی کو بھی نہ پائے وہ پھر کس کو سلام کرے. حضور نے فرمایا جس کے گھر میں کوئی نہ ہو وہ مجھے سلام کیا کرے. اللہ نعرے تکبیر, نعرے نعرے روسیہ اور ہمارے اہل سننا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے, فرمایا سنیوں اپنے گھروں کو اکیلا نہ سمجھنا. میرے ماننے والوں کا گھر کبھی خالی, اونچی بولو میرے ماننے والوں کا گھر کبھی خالی, میرے غلاموں کا گھر کبھی بھی خالی. ماں نہ ہو, باپ نہ ہو, بہن بھائی نہ ہو, بیوی بچے نہ ہو, ارے جس کے گھر میں کوئی نہ ہو اس کے گھر میں میں ہوتا ہوں. ارے یقین نہیں آتا تو جاؤ سجدنا ابو بکر صدیق سے پوچھ لو. سے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. خلیفۃ المسلمین نبی پاک کے سب سے پہلے جانشین, خلیفہ اول, امام الناس, یار کار, یار مزار, جنہوں نے وصیت کی مجھے میرے مرنے کے بعد جنازہ پڑھا کر آقا کے حجرے کے دروازہ مقدس کے سامنے میری بازی کو رکھ دینا, بغیر پوچھے بغیر اجازت کے اندر نہ لے جانا بلکہ آقا سے اجازت مانگنا. مردوں سے اجازت مانگتے ہیں؟ ان کو پوچھو جاؤ یہ قبروں والے باہر کھڑے ہیں, تم کسی بھابھی کی قبر میں کھڑے ہو کر اجازت مانگو تیری قبر کے اندر آ جاؤں. جاؤ. ارے مردوں سے اجازت نہیں مانگتے, زندوں سے مانگتے ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا دروازے پہ رکھ کر میری چار پائی میرا جنازہ میرے آقا سے اجازت مانگنا, یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے اجازت ہو تو اندر لے آئیں. جب صحابہ نے عرض کی تو گنبد خضرا والے حجرے سے جہاں آپ گنبد خضرا ہے یہ حجرا ہے میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, وہاں سے آواز آئی دروازے خود کا خود کھل گئے اور آواز آئی اوصل الحبیب الى الحبیب. ارے دیر مت کرو جلدی کرو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, شہائے ستہ کی حدیث ہے, کسی چھوٹی موٹی کتاب کی نہیں ہے. بعد میں کوئی یہ نہ کہے پتہ نہیں یہ کہاں سے ٹوٹی پھوٹی روایات لے آتے ہیں, یہ ٹوٹی پھوٹی روایت نہیں ہے, یہ پاس سرد روایت ہے. شہائے ستہ نے اس کو نقل کیا ہے. آؤ اگر کسی کو یقین نہ ہو شہائے ستہ کی کتابیں اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. وہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے اعلان کیا جنگ لڑنے جانا ہے. کیا لڑنے جانا ہے؟ جنگ لڑنے جانا ہے. اسلحے کی بھی ضرورت ہے, سواریاں بھی مجاہدوں کے پاس نہیں ہیں, وردیاں بھی نہیں ہیں, وردیاں بھی سلوانی ہیں, اسلحہ بھی لینا ہے, سواریاں بھی لینی ہیں, چندہ دو. کیا آپ بھی دیتے ہو چندہ؟ نہیں دیتے ہو؟ دیتے ہو؟ ابھی پتا چل جاتا ہے, فکر نہیں کرو. حضور نے فرمایا چندہ دو. حضرت عمر فاروق نے جب اعلان سنا نا تو بڑے عزم سے اٹھے, بڑے جذبے سے اٹھے, کہنے لگے ہر دفعہ ابو بکر نمبر لے جاتا ہے, آج چندہ دینے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. حضور کی بارگاہ میں چندہ, حضور کی بارگاہ میں نمبر اس کا زیادہ نہیں ہوتا تھا جو پیسے زیادہ دے. حضور کی بارگاہ میں مقام اس کا زیادہ ہوتا تھا جو اپنی ملکیت کی پرسنٹیج زیادہ دیتا تھا. اگر کسی کے پاس ایک لاکھ ہے, اس نے دس ہزار دے دیا تو گویا 10% دیا. یہی ہے نا, میری ذرا میتھ کمزور ہے, ذرا بتا دیا کرو کتنے پرسنٹ دیا اس نے. اگر کسی کے پاس 100 روپیہ ہے, اس نے 50 روپیہ دیے تو کتنے پرسنٹ دیا؟ 50%. تو 50 دینے والے کا مقام 50,000 دینے والے سے زیادہ ہوگا, 10,000 دینے والے سے زیادہ ہوگا, اس لیے کہ اس نے 10% دیا ہے, اس نے 50% دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ابو بکر ہر دفعہ نمبر لے جاتا ہے, اس مرتبہ نمبر میں لے جاؤں گا. گھر کے جتنا اثاثہ تھا اکٹھا کر لیا, سارے کا سارا اثاثہ اکٹھا کر کے آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دیا, آدھا لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ نے پوچھا عمر کتنے پرسنٹ لائے ہو؟ حضور آدھا بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں, آدھا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. آپ نے فرمایا مسالا مرحبا, اللہ قبول فرمائے. تھوڑی دیر گزری کہ ابو بکر صدیق بھی آ گئے. او بڑا کٹھا بابا ہوا, یا رسول اللہ یہ میری طرف سے عطیہ حاضر ہے. آپ نے فرمایا ابو بکر کچھ گھر میں بھی چور آئے ہو یا سارے کا سارا لے آئے ہو؟ عرض کی حضور اساتذہ میرے پاس جتنا تھا وہ تو سارے کا سارا چھنے آیا ہوں, لیکن گھر کو میں نے خالی نہیں چھوڑا. اب قیت اللہ و رسولہ, میں نے اپنے گھر کو خالی نہیں چھوڑا, اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. میرے گھر میں اللہ بھی موجود ہے, میرے گھر میں میرا نبی بھی حاضر ناظر ہے. اب قیت اللہ و رسولہ ہوں. یہ بےمان دیوبندی وہابی اس کو کروڑ کروڑ کا ترجمہ کرتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق نے کہا میں اپنے گھر میں اللہ اور اس رسول اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں. ارے بےمانو, کیوں حدیث کو مروڑ تروڑ کر اس کا مطلب غلط کرتے ہو؟ کون سا لفظ ہے جس کا معنی ہے نام چھوڑ آیا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا اب کہ تو اسم اللہ و رسولہ, میں یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا اب قیت اللہ و رسول نہ نام نہیں, نام نہیں, ارے خدا کو بھی چھوڑ دیا ہے, مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا رسول, سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے, الحمدللہ سب کہو سبحان اللہ. جو عقیدہ ابو بکر صدیق کا وہ عقیدہ اس ناچیز صدیقی کا, اور جو عقیدہ نبی کے صحابہ کا وہ عقیدہ سب سنیوں کا. ارے ہمیں عقیدہ بریلوی آلہ حضرت امام اہل سنت شام رضا خان بریلوی نے اپنے پاس سے بنا کر نہیں دیا, ہمیں انہوں نے وہی عقیدہ دیا ہے جو مدینے سے آیا ہے. اب قیت اللہ ورسولہ, معلوم ہوا جب گھر میں جاؤ بچے گھر میں موجود ہو بچوں کو سلام کیا کرو, السلام علیکم یا اہل البیت, اور جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر آقا کو سلام کیا کرو, اس لیے کہ میرے آقا ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے ہیں. اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جواہر البحار میں, علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ, سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ. یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا, آپ فرماتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو مجھے سلام کیا کرو, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے کسی غلام کا گھر نبی سے خالی نہیں ہے, ہر نبی کے غلام کے گھر نبی کا نور موجود ہے. نبی کا نور موجود ہے. اور آگے چلتے ہوئے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کوئی مجھ سے پوچھے تو نہ کوئی مکان نبی سے خالی ہے, نہ کوئی زمانہ نبی سے خالی ہے, نہ کوئی علاقہ نبی سے خالی ہے, نہ کوئی دل نبی سے خالی ہے. اللہ کی خدائی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم کا, سب کہو صلی اللہ ہو اللہ اللہ. صحابہ کا عقیدہ بھی آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے نا, حضور کی حدیث بھی آپ نے سن لی, ابو بکر صدیق کا عقیدہ بھی سن لیا, اور قرآن پاک بھی آپ نے سن لیا. اب مزید قرآن سنو. یار لوگ تانا دیتے ہیں ہمیں کہ جی سنیوں کے عقیدے شیروں سے ثابت ہیں, میں تو ان کو کہا کرتا ہوں جہاں بھی شک ہو میرے پاس ان کو پکڑ کے لاؤ, جو کہیں نا سنیوں کے عقیدے شیروں سے ثابت ہیں ان کو کان سے پکڑ کے میرے پاس لاؤ. شیر ہم پڑھتے ضرور ہیں مگر شیر ہمارا ذوق ہے, قرآن ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر. ایک طرف تو اللہ نے اپنے بندوں کو فرمایا میرے بندوں جب مسجد میں جاؤ تو نبی پاک کو سلام کیا کرو, نبی پاک کو سلام, حاضر ناظر جان کے سلام کیا کرو, کہا کرو السلام علیکا ایوہ النبیو, اور پھر نبی نماز میں بیٹھو تو تب بھی کہا کرو السلام علیکا. زور سے بولو نا, تھک گئے ہو نہیں, بتا دو اگر تھک گئے ہو تو میں تقریب بند کر دیتا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے اسٹیج پر مولانا ریاض الدین صاحب جو آئے ہیں نا وہ ایسے نہیں آئے, وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. آج ان کے ہاں بھی جلسہ ہے اور ہمارے مولانا محمد جہانگیر صاحب نے ان سے بھی وعدہ کر لیا کہ جب یہاں سے جلسہ ختم ہوگا تو میں حضرت کو آپ کے پاس لے آؤں گا. انہوں نے بھی جناب اپنا پروگرام اناؤنس کر دیا. اب میں تو بوڑھا آدمی ہوں, مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی مسئلہ جلا بھی آپ دیکھ رہے ہیں خراب ہے, اور پھر بوڑھا ہوں اتنی ہمت بھی نہیں ہے. جہانگیر صاحب ان کو تسلیاں دینے لگے, فکر نہ کرو میں لے آؤں گا. میں سرکاری گن سن رہا تھا. ہاں جی وہ ٹالی گن میں کہہ رہے تھے میں لے آؤں گا میں لے آؤں گا, لیکن انہوں نے اعتبار نہیں کیا. ہو سکتا حضرت نہ آئے, یہ خدا دیں کہ جب پروگرام ختم کر کے جانے لگیں گے میں پکڑ لوں گا. آپ نے دیکھا ماشاء اللہ بستہ تم پھر جسم ہے, اور ان کا پکڑا ہوا شاید چھوٹ بھی نہ سکوں, تو لہذا جانا ہی پڑے گا نا. کیا خیال ہے؟ جن کے پاس سواریاں ہیں وہاں پہنچو, جو تقریر جہاں ہوئی ہے وہ وہاں نہیں ہوگی. جو کل ہوئی تھی وہ آج ہوئی. بولو, کل مضمون اور تھا, آج مضمون اور ہے. ان کے ہاں جاؤں گا مضمون اور ہوگا. جو میرے مصطفیٰ کا شعر سنو گے مزہ الگ الگ ہوگا. جن کے پاس سواریاں ہیں وہ یہاں سے فارغ ہو کے وہاں بھی پہنچے, فارغ ہو کر پہلے نہیں ابھی اٹھ کے نہیں مار جانا. تو اب آپ کا پروگرام کیا ہے؟ آگے تقریب جاری رہے یا ختم کر دوں؟ ابھی بھی جاری رہے, وہاں بھی پہنچنا پھر بھی جاری رہے. بابا تم تو بڑے ڈاڈے ہو کراچی والے. پنجاب میں میں آج کل گھنٹے سوا گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں کرتا ہوں. گرمی کا موسم ہے تو گرمیوں میں اتنی لمبی تقریر اگر کروں تو پھر گھڑا پکڑا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے ہاں ڈیڑھ گھنٹہ مجھے ہو گیا تقریر کرتے ہوئے, ابھی بھی کہتے ہو جاری رہے. میں جاری رہوں یا نہ رہوں؟ میں بھی جاری رہوں, تقریر بھی جاری رہے. بس دعا مانگو اللہ تعالیٰ صحت بھی دے طاقت بھی عطا فرمائے. اللہ اکبر. قرآن سنو, اللہ کا قرآن, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان, اور ہمارے سنیوں کا ایمان. کوئی نہ کہے کہ ہمارا عقیدہ شعروں سے ثابت ہے, شعر ہم ذوق کے لیے پڑھتے ہیں. آ میرے سامنے سنیوں کے کسی عقیدے پر ہاتھ رکھو, اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اللہ کا قرآن پڑھوں گا یا مصطفیٰ کا فرمان پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک طرف نمازیوں کو فرمایا نمازیوں, ہو نماز پڑھنے والوں, تم نے قیام کر لیا ہاں یا اللہ قیام کر لیا, تم نے رکوع کر لیا یا اللہ رکوع کر لیا, فرمایا سجدے کر لیے یا اللہ سجدے کر لیے. اب کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا قیام رکوع سجدے منظور ہو؟ چاہتے ہو نا؟ ہاں یا اللہ ہم چاہتے ہیں تو ہمارا قیام بھی منظور فرما, ہمارا رکوع بھی منظور فرما, ہمارے سجدے بھی منظور فرما. فرمایا پھر اگر منظوری چاہتے ہو تو اسی طرح نماز میں بیٹھے رہنا, نماز کو ابھی ختم نہ کرنا. جس نے نماز ختم کر دی میں اس کی نماز قبول نہیں کروں گا. نماز میں بیٹھے رہنا, قبلہ رخ ہو کر بیٹھے رہنا. نماز میں قبلہ رخ ہو کر اسی طرح بیٹھ کر جس طرح خشوع اور خضوع سے میری عبادت کی ہے, اسی طرح عاجزانہ میرے نبی کو حاضر ناظر جان کر سلام کر دو. ایک طرف تو بندے کو کہا کہ نماز میں حاضر ناظر جان کر میرے نبی کو قریب جان کر حاضر ناظر جان کر سلام کرو تو تمہاری نماز قبول کروں گا, اور دوسری طرف نبی پاک کو فرما دیا اے میرے محبوب وہ نہ ہو کہ میرا بندہ نماز پڑھے اور آپ اس کے پاس حاضر ناظر نہ ہو. جو بھی میرا بندہ نماز پڑھتا ہو اے نبی آپ اس کے پاس حاضر ناظر رہا کرو. نبی کا دل دھڑکنے لگا, پھڑکنے لگا, دورہ پڑ گیا اس کو دورہ دل کا دورہ. دعا مانگو اللہ سارے مومنین سنی علماء نہیں, سنی علماء نہیں, اللہ تعالیٰ سنی علماء کو سلامت تا قیامت رکھے. سنی علماء کا سایہ, سنی مشائخ کا سایہ. پیروں کی بات کر رہا ہوں نا, سارے پیر میرے خلاف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سنی مشائخ کو, سنی جو سنی ہے ان کی بات کرتا ہوں, سنی مشائخ کو, سنی علماء کا سایہ اہل سنت کے سروں پر سلامت تا قیامت رکھے. جی تو بات کر رہا تھا ان کی, ان کی دیکھو جی کیا کہہ گیا عبد الطلب, کیا کہہ گیا. جنا نے حکم دیا نمازیوں کے پاس حاضر نہ رہنا, کھڑو توبہ توبہ توبہ. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ, اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. ارے کہاں کہاں ہے اللہ نے, یہ دیکھو بوتان لگا دیا اللہ پر. ارے بوتان نہیں لگایا, میں قرآن پڑھ کے سنانے والا ہوں. آیت لکھ لو, اپنے ملا کے پاس لے جانا, اس کو کہنا آیت عبد الطلب پڑ گیا ہے ترجمہ تم کر دو. یعنی نہ لگانے دینا, تمہارا ملا جب یعنی لگاتا ہے نا تو قرآن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اس کو بولو صرف ترجمہ کر دو, مفہوم ہم خود سمجھ جائیں گے. لکھو, اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, حکم کیا دیا, مشورہ نہیں حکم. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْتُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے میرے محبوب, میں خالق و مالک اور تیرا اللہ ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں, اپنے نفس کو نمازیوں کے پاس ثابت رکھ. واصبر نفسک, ثابت رکھیے اپنے نفس کو. مع الذین, ان لوگوں کے ساتھ. يدعون ربهم بالغداة والعشي, جو صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو نمازی ہیں عبادت کرنے والے ہیں. اے محبوب, اپنے نفس کو ان کے ساتھ ثابت رکھیے. اور نہ صرف یہ کہ وہاں اپنے نفس کو ثابت رکھیے, بلکہ فرمایا ولا تعدو عیناک عنہم, اپنی نظر کرم بھی ان سے نہ پھیریے گا.